agtaraken gayem abuyo ang mano. Dalutam tinalagda, simple agumarot, tatikay kayat na, wingi na apros. Na minsan amayem, napanguin tupada, timayag dat nga to, inwekwek na't baba. Kaya napagdaksan, agdamit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngala. Kay kayat na, ding-ing na ap-apros. Na minsan amalim, napanguin tupada, imayabdat nga to, inwekwek na't baba. Kaya napagdaksan, agdamit sugat na, nasugatan mismo, mismo ating ngana. Itimon mo niya ka, maisu ita. masal apaset tibyag agkatawa ka sa kaagkaratga pudno tay kunak tanapadasak ay akaramayat na laing na umanak di nagkagunay gagkakarain tay pipatong ko ay nagkakuykuyas payin pakaalaala agriyo maay nagrigatin pag maayan Plano planing ang makuntuna Ay akaramayat nga awan si Sarbina Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka Sa nga pulo ket ito ay libre ka na Masan apaset tibiyag agkatawa ka sa kaagkaratiga Pudno tay kunak tanapadasak Ay agkaramayat na laing nga umanak Di nagkagunay gagkagarain Day ti patong ko nagkakoy kuyas payin Pagkaalaan na agriyo maay nagrigatin Pag maayan na ako bubuka payin Plano planing ang makuntuna Ay ang akaramayat ka awan si Serbina Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka Sa nga pulo ket pito ay libre ka na Plano planing ang makuntuna Ay ang akaramayat na awan si Serbina Kalpa-kalpasan na ay bumilang ka Sa nga pulo ket pito Ay libre ka na, sa nga pulo ket pito, ay libre ka na.